swój samochód na nowy z bonusem odkupu do 10 tysięcy złotych. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 22 września, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zagrożone zalaniem na chwilę obecną Głogów, Nowa Sól, Nietków i Krosnoodrzańskie. Lepsza sytuacja powodziowa na Opolszczyźnie, alarmy już tylko w jednym powiecie i 8 gminach. Premier apeluje, by nie odwoływać rezerwacji w hotelach i pensjonatach na południu kraju, bo wiele z nich normalnie pracuje. Głogów, Nowa Sól, Nietków i Krosnoodrzańskie to w tej chwili w ocenie Instytutu Meteorologii miejscowości zagrożone zalaniem przez przechodzącą na Odrze falę powodziową. W Głogowie dzisiaj po południu stan wód powinien osiągnąć maksimum, w Nowej Soli w poniedziałek rano, w Nietkowie we wtorek po południu. Mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski. Głogów jest przygotowany na wielką wodę, która ma nadejść około 14. Na wałach przeciwpowodziowych pracuje wojsko, strażacy, mieszkańcy i wolontariusze. Podobnie jest w nadodrzańskich miejscowościach pod Głogowem. Tam rolnicy nie chcą dopuścić do zalania puli wiosek. Na wałach był nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Zorganizowane grupy miejscowych mieszkańców, rolników głównie. Oni sami sprawy biorą w swoje ręce. Ładują worki z piaskiem na ciągnik i przewożą w miejsca, gdzie woda na wale przysiąka. Panie, jak pan chcesz, to zapraszam na przyczepę i zobaczy pan w terenie, jak się pracuje, jak ludzie pracują w terenie. Ludzie muszą wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak co powódź, to każdy bierze sprawy w swoje ręce i walczyć. Wody brakuje do przelania, ile może brakować? Metr? No przesiąka, na razie to są przesiąki, żeby nie puścił całkowicie, nie? Przesiąka. A jakby puścił, to co by się działo? Jakby puścił, to panie nie rozmawialibyśmy tutaj. Dosłownie brakuje kilkudziesięciu centymetrów, metra może do granic wału, a na dole miejscami woda tworzy duże kałuże, na które właśnie tam ludzie układają worki. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. W środę fala wezbraniowa dopłynie do województwa zachodniopomorskiego. Już po południu poziom Odry we Wrocławiu opadnie poniżej stanu alarmowego. Sytuacja na mniejszych rzekach w stolicy Dolnego Śląska także będzie się stabilizować. Poprawia się sytuacja powodziowa w województwie opolskim. Jak informuje wojewoda Monika Jurek, alarmy powodziowe obowiązują już tylko w jednym powiecie i 8 gminach. W związku z tym nasze działania skupiają się właściwie przede wszystkim na usuwaniu skutków powodzi, na pomocy humanitarnej, która jest realizowana przez hub przeładunkowy organizowany w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Pozyskujemy też kolejny magazyn i punkty wydawania pomocy w powiatach i w gminach. Cały czas są monitorowane wały, szczególnie w powiecie brzeskim. Nie odwołujcie pochopnie wypoczynku na południu kraju, apeluje do Polaków premier. Wiele hoteli i pensjonatów nie zostało zalanych, a część z tych, które ucierpiały, może przyjąć gości. Donald Tusk mówił o tym na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, któremu przysłuchiwał się nasz reporter Michał Jączkowiek. Premier mówił, że z systemów komputerowych hoteli właśnie, pensjonatów, znikają rezerwacje, bo ludzie wychodzą z założenia, że lepiej tam w ogóle nie jechać. Tak jest m.in. w Kotlinie Kłodzkiej. To dla właścicieli, pracowników oznacza brak zarobku i potencjalnie problemy finansowe. Zanim odwołacie, upewnijcie się u dysponenta hotelu, ośrodka, jaka tam jest sytuacja, bo i wy stracicie te swoje zaplanowane wakacje, no i duże straty finansowe poniosą ci, którzy przygotowali ten ważny wypoczynek. Wykupienie noclegu czy zjedzenie obiadu urasta więc teraz do rangi pomocy. Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje już raport dotyczący zniszczeń hoteli, gospodarstw agroturystycznych, również hoteli czy barów. Michał Jączkowiak, dziękujemy za relację. Policjanci zatrzymali jedną osobę za szabrownictwo i ujawnili kolejnych 14 fałszywych zbiórek internetowych dla powodzian. O ostatnich działaniach funkcjonariuszy mówił podczas sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego policji Tomasz Michułka. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który dokonał kradzieży m.in. telefonu, karty kredytowej, pieniędzy, innych rzeczy osobistych z plecaka pozostawionego przez panią, która brała udział w napełnianiu worków z piaskiem. Ten mężczyzna został zatrzymany, przedstawiono mu już zarzuty z artykułu 278. Przepis ten dotyczy kradzieży, grozi za to do 5 lat więzienia. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24.

dzisiejszej audycji staramy się przekazać praktyczne podpowiedzi o tym, jak mądrze pomagać osobom i zwierzętom dotkniętym i zagrożonym powodzią. Wspierają nas w tym doświadczeni organizatorzy działań wolontaryjnych, twórcy ruchu pomocowego Widzialna Ręka Margo Kubiścik i Filip Żulewski, psychotraumatolożka Anna Jastrzębska, pomysłodawczyni inicjatywy Medycy na ulicy, i Ewa Błaszczyk-Warchoł z Fundacji Serce Miasta, współorganizatorka przedsięwzięcia pomocowego Zupa na Granicę. A jest z nami teraz na linii pani Agnieszka Łabuszewska. Pani Agnieszka organizuje w centrum Warszawy zbiórkę żywności dla zwierząt, które ucierpiały w wyniku powodzi. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszko, gdzie, co i w jakich godzinach można pani dostarczyć? Zbieramy karmę suchą i mokrą dla psów i kotów. Ja wiem, że potrzeby są dużo większe i też potrzebują zwierzęta gospodarcze i różne inne zwierzęta, ale my skupiliśmy się na pomocy dla psów i kotów, bo jesteśmy daleko, w Warszawie, nie wszystko możemy dowieźć, a bardzo chcemy pomagać i pomagamy w tym sektorze, w którym umiemy. A czy zbiera pani tylko karmę, czy potrzebne są też transportery dla zwierząt, smycze, obroże, leki? Leków wolelibyśmy nie zbierać, bo to jednak powinien być jakiś nadzór weterynaryjny nad tym. Ale jeżeli oczywiście osoby pomagające chciałyby przynieść transporter albo jakąś inny ekwipunek dla zwierząt, to również chętnie. A gdzie ale karma Przepraszam. Jest potrzebna najbardziej. Mhm. A gdzie trafią zebrane przez panią dary? My je przesyłamy dalej do urzędów dzielnic, albo jeżeli ktoś się zgłosi osobiście potrzebujący z terenów powodziowych, to także możemy taką karmę przekazać bezpośrednio danej placówce albo danym osobom. Pani Agnieszko, pani jest przykładem, że można być daleko od miejsca zdarzenia i tak przyjąć rolę sprawczą. Nie każdy przecież organizuje zbiórki, w dodatku nie dla siebie i bliskich. Zadam pytanie, które zadaję wszystkim wspaniałym ludziom zaangażowanym w niesienie pomocy powodzianom. Dlaczego pani pomaga bezinteresownie? Wiedziałam, że pana to zapyta. I przyznam, że słuchałam poprzednich audycji, w których osoby się wypowiadały. Wie pan co? To jest najszczerzej z serca, musiałabym powiedzieć, bo kocham zwierzęta. Ale też wiem, że żyjemy w takich czasach, w których motywacje ludzkie muszą być bardziej uzasadnione. To może powiem tak. Po pierwsze, od 21 lat prowadzę w Pałacu Kultury i Nauki kawiarnię, która się nazywa Kulturalna i my jesteśmy od 21 lat takim zaangażowanym społecznie miejscem. Cały nasz zespół od początku angażuje się w różnorakie inicjatywy. To jest jedna odpowiedź. Druga, mam takie poczucie, że jesteśmy gatunkiem, który podbił świat. Należymy do Królestwa Zwierząt. Udomowiliśmy część zwierząt, część wzięliśmy w niewolę. Mam poczucie, że po prostu jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni za zwierzęta, które udomowiliśmy. I zwierzęta nie mają jak poprosić o pomoc. Po prostu powinniśmy to robić sami. Ja też muszę przyznać, że słucham komunikatów dochodzących z tych terenów powodziowych. Moje serce się raduje, bo bardzo często słyszę, że ludzie reagują, że jest coraz mniej tych zwierząt porzuconych na łańcuchach, topiących się, że jednak człowiek dochodzi do takiego momentu empatii za tych mniejszych powodzian. Dziękuję pani Agnieszko. Jeszcze tylko chciałabym dodać, że zbieramy karmę w Teatrze Dramatycznym i Kafe Kulturalna w głównym wejściu do Teatru Dramatycznego Pałacu Kultury. Dziękuję pani Agnieszko. Niech dobro, dziękuję, które pani niesie, zawsze do pani wraca. Dobrze, czekamy na karmę. Dziękuję. A was, drodzy niewidzialni, zachęcamy, byście zanosili karmę. Adres jest dobrze znany.

I'll say it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Ludzie, którzy niosą i koordynują pomoc dla powodzian, powtarzają, to nie jest czas na pocieszanie. To nie jest czas na angażowanie powodzian własnymi emocjami. To jest czas na wymierną pomoc, dlatego ważne są trzy pytania. Czego potrzebujesz? Gdzie ci to dostarczyć? Jak się z tobą skontaktować? Te właśnie pytania nieustannie zadaje nasza dzisiejsza gościni Monika Miłowska z Fundacji To Proste, twórczy inicjatywy Mapuj Pomoc, inicjatywy, która koordynuje pomoc humanitarną w Polsce. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. To będzie konkretna rozmowa, bo oboje wiemy, że to nie jest czas na publicystykę. Spytam więc od razu, bo jesteś poinformowana, jak mało kto. Wasza fundacja zbiera i codziennie aktualizuje informacje ze sztabów kryzysowych. Czego w tym momencie potrzebują ludzie na południu Polski? Odpowiedź jest dosyć prosta. W tej chwili wszystkie magazyny są już pełne żywności, więc żywność jest niepotrzebna. Nie musimy więcej organizować zbiórek żywności. Banki żywności dostarczyły. Te zbiórki, które były na terenie całej Polski, tak naprawdę w niektórych miejscach wciąż są w magazynach i czekają na to, żeby przejechać tutaj na południe. Nie mają takiej możliwości, bo magazyny są przepełnione. Natomiast coś, czego potrzebują mieszkańcy oraz służby, które zarządzają sprzątaniem, to łopaty, wiadra, mopy, środki czystości, gumowce i rękawice. To są takie krótkie, niezbyt drogie rzeczy, które można kupić i dostarczyć w różnych miejscach zbiórki. A druga rzecz, które to są już jakby rzeczy faktycznie droższe, ale które musimy obecnie kupować ze zbiórek finansowych, które były na terenie całej Polski, to są pompy do odpompowywania wody oraz osuszacze, takie przemysłowe osuszacze. I w niektórych miejscach agregaty prądotwórcze, tam gdzie no niestety przerwane zostały kable i nie ma prądu. A czy są potrzebne jeszcze ręce do pracy? Tak, ręce do pracy są potrzebne, natomiast niezwykle ważne jest to, żeby te ręce do pracy były skoordynowane. W niektórych miejscach w Polsce mieliśmy teraz taką sytuację, że nagle pojawiły się grupy osób, które nie były wyposażone w żaden sprzęt, nie miały gumofilców, przyjechały w klapkach i mówiły: halo, dzień dobry, pojawiłam się, jestem chętny do pracy, dajcie mi teraz gumowce, rękawice i ja już działam. Natomiast było to nieskoordynowane, żaden ze sztabów nie był poinformowany i później czasami nawet w mediach była informacja, och, jak to jest możliwe, że tak dużo Polaków chce pomagać, a nikt tego nie koordynuje. Więc jeśli ktoś z Państwa słuchaczy w tej chwili chciałby pomóc w odbudowaniu, remontowaniu, w sprzątaniu tych przestrzeni, które już są gotowe do tego, żeby je uprzątnąć, to jest ogromna prośba ze wszystkich sztabów kryzysowych, i tych powiatowych, i tych wojewódzkich, żeby zgłaszać się do odpowiednich służb. Mogę podać maile, gdzie i jak, jeśli mogę. Bardzo proszę. Więc, drodzy słuchacze, na terenie województwa opolskiego należy pisać na adres wspieram@opolskie.pl. Natomiast na terenie województwa dolnośląskiego na adres powodzianie@duw, tak jak Dolnośląski Urząd Wojewódzki, duw.pl. Tam w sztabach kryzysowych, jeśli tylko napisze się w tytule jestem wolontariuszem, sztaby przesyłają to do odpowiednich grup, które zarządzają wolontariuszami, bo dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby osób przyporządkowywany jest koordynator takiej grupy i on wtedy informuje: uwaga, twoja pomoc będzie potrzebna w powiecie takim i takim, postaw się o godzinie 9 jutro rano, nie wiem, w gumowcach oraz z rękawicami, twoim koordynatorem będzie ta i ta osoba. I dzięki temu taka pomoc przechodzi sprawnie. W jakimś sensie wyprzedziłaś moje pytanie, bo wielu z nas wspiera powodzian, wielu z nas chce wspierać, ale wiem to z maili, które do nas docierają. Niektórzy z nas mają problem z wyborem organizacji pomocowej, nie wiemy komu zaufać. Co jeszcze byś im doradziła? Bardzo serdecznie zachęciłabym do tego, żeby odwiedzili nasz portal mapujpomoc.pl/powódź, bo tam zapisujemy wszystkie miejsca, organizacje, instytucje, które w tej chwili potrzebują wolontariuszy i do których na przykład bezpośrednio można się zgłosić. Również tam na portalu są informacje na temat lokalnych zbiórek albo takich ogólnopolskich. Właściwie tak naprawdę komu dana osoba pomoże, jest to niemalże bez różnicy, bo faktycznie ta pomoc zarówno kierowana, nie wiem, w Poznaniu, Szczecinie, Lublinie, do lokalnej organizacji, ona później jest przekierowywana na teren dolnośląski oraz opolski. Natomiast jednocześnie tak bardzo szybko i natychmiast pewnie najlepiej jest wspierać właśnie te zbiórki, które są lokalne, miejscowe, bo tamte środki są uwalniane natychmiastowo i właściwie z dnia na dzień burmistrzowie, ale również organizacje pozarządowe lokalne podejmują decyzję, na co przeznaczają środki danego dnia. Moniko, docierają też do nas informacje, że są ludzie, którzy gromadzą dary dla powodzian, ale nie mają środków finansowych, by te dary wysłać na południe Polski. Jak można im to ułatwić? Również odpowiedź jest prosta. Na szczęście Poczta Polska zaoferowała taką pomoc, że w skoordynowany sposób będzie mogła wspierać przesyłki niektórych darów na tereny powodziowe, ale nie od drzwi do drzwi, tylko znów należy się zgłosić pod adres w Opolu wspieram@opolskie.pl, w Dolnośląskim powodzianie@duw.pl i tam poinformować: uwaga, zrobiłem lokalną zbiórkę, posiadam to, to, to i to, bardzo proszę o wsparcie w przekazaniu. I wtedy taki sztab będzie w stanie skoordynować się na przykład z PCK na miejscu albo z samorządowcami na miejscu, dowiedzieć się kto, gdzie i jak przekierowuje swoje transporty, żeby na przykład doposażyć dany transport w te produkty, które zostały zebrane lokalnie. Potrzebna jest pomoc nie tylko tu i teraz, potrzebna będzie także pomoc długofalowa. Nie pytam teraz o pomoc instytucjonalną, pytam jak my, obywatele, możemy przygotować się, żeby być użytecznymi w pomocy powodzianom w szerszej perspektywie czasowej. Myślę, że najprostszy sposób dla osób, które chciałyby pomagać powodzianom, to tak, po pierwsze, mogą stale wspierać lokalne organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc na miejscu. Po drugie, również mogą stale wspierać te organizacje, które świadczą pomoc z różnych części Polski, ale dostarczają je lokalnie. Wszystkie te organizacje, może jeszcze w tej chwili nie wszystkie, ale w ciągu kilku dni jestem przekonana, że tak, organizacje, które świadczą pomoc powodzianom, można je znaleźć w łatwy sposób na stronie mapujpomoc.pl/powódź. Tam zamieszczają ogłoszenia organizacje, które no właśnie będą pomagać nie tylko teraz, ale za tydzień i za dwa tygodnie. Po trzecie, mogą Państwo zgłaszać się właśnie na adresy wytypowane przez sztaby kryzysowe, o których wspomniałam, czyli wspieram@opolskie.pl lub też powodzianem@dów.pl, i tam zgłosić się jako wolontariusze, również ci wolontariusze długofalowi. Wtedy, jeśli zostaną Państwo podłączeni pod system wolontariacki, będzie można odhaczyć, że są Państwo gotowi na to, żeby dawać pomoc nie tylko teraz, ale również za miesiąc. I już na miejscu będą utworzone listy, tak żeby móc się do Państwa ponownie skontaktować za jakiś czas, a nie tylko tu i teraz. Moniko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za to, co robisz. To mrówcza i organiczna praca w ostatnich dniach widzimy, jak bardzo potrzebna. Nie zabieram Ci już czasu, bo teraz jest czas na działanie. Moją Państwa gościnią była Monika Miłowska z Fundacji To Proste, pomysłodawczyni i główna koordynatorka inicjatywy Mapuj Pomoc. Bardzo dziękuję, to pięknie brzmiało, a tak naprawdę tylko osoba, która informuje o tym, jak cudowne rzeczy robią różne organizacje na terenie całej Polski. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Dziękujemy. Nasza audycja zbliża się do końca. Wszystkie szczegółowe informacje o tym, jak wesprzeć organizacje i osoby prywatne zaangażowane w pomoc, znajdziecie na stronie Niewidzialni na Facebooku. Możecie też pisać na nasz adres mailowy niewidzialni@polskieradio.pl. Skontaktujemy Was z osobami i organizacjami czekającymi na Waszą pomoc, a wytypowanymi przez przyjaciół naszej audycji, doświadczonych organizatorów pomocy. Dziękujemy w tym miejscu Margo Kubiścik i Filipowi Żulewskiemu, twórcom ruchu pomocowego Widzialna Ręka. Na ich stronach znajdziecie praktyczne informacje, komu i jak pomagać. Dziękuję Ewie Błaszczyk-Warchoł z Fundacji Serce Miasta, inicjatywy Zupa na Granicę, a także Annie Jastrzębskiej, psychotraumatolożce, która od lat niesie pomoc osobom z doświadczeniem traum, twórczy inicjatywy Medycy na ulicy. Na koniec powiem coś być może ryzykownego, ale mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiany. Z tragedii, jaką przyniosła powódź, wyłania się też coś dobrego, coś pięknego. Znów jesteśmy pomocni, nieobojętni, wrażliwi na krzywdę i sprawczy. Znów jesteśmy wspólnotą. Pomyślmy, jakby nam się żyło, gdybyśmy potrafili być tacy na co dzień. Z takim marzeniem żegnają się z Państwem Bartek Machajewski, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia za tydzień w Godzinie Niewidzialnych. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're